Zaboravi da si ikad u životu sa mnom bila i zapamti ova noć se nikad nije dogodila. I zapamti ova noć se nikad nije dogodila. Za svoje dobro učini to, za svoje dobro, dobra devojko. I ti, Bog neka te vidi, šta će tebi neko kao ja. Nisi ti toliko grešna da bi sa mnom ostala. I ti, Bog neka te vidi, šta će tebi neko kao ja. Nisi ti toliko grešna da bi sa mnom ostala. Ja ne mogu stil života što me prati. Znam već sutra pored mene ti ćeš sebe proklinati. Znam već sutra pored mene ti ćeš sebe proklinati. Za svoje dobro učini to, za svoje dobro, dobra devojko. Da bi sa mnom ostala. I ti, Bog neka te vidi, šta će tebi neko kao ja. Nisi ti toliko grešna da bi sa mnom ostala. Da bi sa mnom ostala.